توفیق عطا فرما، اے اللہ ذکر کی حلاوت عطا فرما، اے اللہ محض اپنے فضل و کرم سے ہماری نمازوں میں جان پیدا فرما، اے اللہ عرش کا سایہ نصیب فرما، اے اللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت مقدر فرما، قرآن کی شفاعت مقدر فرما، اے اللہ بلا حساب کتاب ہم سب کو جنت الفردوس عطا فرما۔ جو مسلمان اس دنیا سے جا چکے ہیں اللہ ان کی قبروں کو نور سے منور فرما، ان کے سیاحت کو حسنات سے مبدل فرما، ان کو جنت الفردوس عطا فرما، اے اللہ علم نافع عطا فرما، اے اللہ محض اپنے فضل و کرم سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم شفاعت عطا فرما، اور اے اللہ قرآن کی پکڑ سے ہماری حفاظت فرما، علم کے ہمارے خلاف حجت ہونے سے حفاظت فرما، ہمارے لیے اے اللہ قرآن کو اور علم دین کو ہمارے لیے حجت بنا دے، اے اللہ ایسی حجت کے جو کامیابی دلانے والی ہو، اے اللہ فضل و کرم کا معاملہ فرما، جو بیمار ہیں ان کو شفا عطا فرما، جو مقروض ہیں ان کے قرضوں کی ادائیگی کی صورتیں پیدا فرما، اے اللہ بدہ کے مسلمانوں کی حفاظت فرما، اور ان کو یہودیوں پر غالب فرما، یہودیوں کو مملوک فرما، نصارہ کو مملوک فرما، اے اللہ ملک شام کے اندر اسلامی حکومت کو قائم فرما، اور اے اللہ پوری دنیا کے اندر اسلام کے نظام کو غالب فرما، اور یہود و نصارہ اور مشرکین کے نظام کو مملوک فرما، اے اللہ ہماری دعاؤں کو معذرت نے فضل و کرم سے قبول فرما، وصلی اللہ تعالیٰ علیہ خیر خلق محمد والی و صحبہ اجمعین برحمتک یا